Włókę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Akostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znów rekord, ponad 650 przypadków zakażeń koronawirusem. Na początek sprawdzimy, co mówi się o tym w resorcie zdrowia. Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko mężczyznom planującym zabójstwo prokuratora krajowego. Na koniec powiemy też o pewnym kierowcy, który skrył się za maseczką i chciał zdać egzamin na prawo jazdy za kolegę. Najwięcej zakażeń ponownie jest na Śląsku. Tak kilkadziesiąt minut temu o nowym rekordzie zachorowań powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomnijmy, to 657 przypadków koronawirusa. To więcej niż wczoraj, kiedy także padł rekord. Ten Śląsk będzie jeszcze dominował w najbliższych dniach w raportach. Oprócz kopalń to są oczywiście rodziny z kwarantanny. No musimy się liczyć z tym, że jeżeli w danym tygodniu raportujemy po kilkaset osób spośród górników, to w ciągu najbliższych 7 dni będą niestety wskazywane w raportach rodziny z kwarantanny. Od wczoraj 344 pacjentów wyzdrowiało, a 7 zakażonych zmarło. Jest akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn, którzy chcieli zabić prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Został już skierowany do sądu, mówi prokurator Ewa Bialik. Ten akt skierowany jest przeciwko przestępcom osadzonym w zakładzie karnym, którzy planowali zabójstwo prokuratora krajowego pana Bogdana Święczkowskiego. Planowali również zabójstwo członków jego rodziny. Osoby te oraz dwa inni oskarżeni usłyszeli także zarzuty udziału w procederze korupcyjnym na terenie więzienia. A śledztwo początkowo dotyczyło właśnie korupcji w zakładzie karnym. Wówczas ustalono, że jeden z funkcjonariuszy służby więziennej, Krzysztof N., wielokrotnie przyjmował korzyści majątkowe od osób, które odbywały kary pozbawienia wolności, m.in. za zabójstwa. W toku tego właśnie śledztwa prokuratura uzyskała również dodatkowe informacje, że więźniowie podjęli się zorganizowania zamachu na prokuratora krajowego. Więźniowie mieli planować zabójstwo z zemsty i obawy, że prokurator krajowy doprowadzi do kolejnego skazania jednego z nich na dożywocie. Silna przecena rosyjskiego rubla w ciągu ostatniego miesiąca stracił ponad 7% w stosunku do euro i dolara. Dzisiaj za jednego dolara trzeba zapłacić 73 ruble, a za euro prawie 85. Co pisze się o tym w rosyjskiej prasie, to sprawdzał Maciej Jastrzębski. Według analityków, na których powołuje się Nowaja Gazeta, na spadek wartości rosyjskiej waluty nie mają wpływu wahania cen ropy na światowych rynkach. Dziennik podkreśla, że jedna baryłka ropy kosztuje około 40-42 dolarów i jest to cena satysfakcjonująca dla budżetu Rosji. Wydaje się, że rząd i bank centralny świadomie dążą do osłabienia rubla, napisała Nowaja Gazeta. Dziennik zwraca uwagę, że rosyjskie koncerny sprzedają surowce energetyczne za dolary, a z budżetem państwa rozliczają się w rublach i taka sytuacja jest wygodna dla firm i dla państwowej kasy. Nowaja Gazeta przypomina również, że władze Rosji rozważają denominację rodzimej waluty, której przeprowadzenie przy słabym rublu będzie korzystniejsze dla państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Działacz demokratyczny Joshua Wong tak mówi o wykluczeniu 12 kandydatów opozycji w wyborach parlamentarnych w Hongkongu. Bez wątpienia to najbardziej skandaliczne oszustwo wyborcze w historii Hongkongu. Żaden rozsądny człowiek nie pomyśli, że ta dyskwalifikacja wyborcza nie ma nic wspólnego z polityką. Wong również znalazł się wśród osób wykluczonych. Pekin, dyskwalifikując kandydatów, stwierdził, że nie tylko nawołują oni do niepodległości Hongkongu, ale są też przeciwni niedawno wprowadzonym przepisom o bezpieczeństwie państwa. Wybory w Hongkongu mają być na początku września. Wracamy jeszcze do kraju. Mężczyznę, który chciał zdać egzamin na prawo jazdy za kolegę, zatrzymano w Siedlcach. Do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przychodził w maseczce i czapce z daszkiem, opowiada Agnieszka Świerczewska z policji. Na szczęście wynik egzaminu był negatywny i musiał zapisać się na kolejny termin. I właśnie przy drugim podejściu został zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że mężczyzna ten do egzaminu przystępował już 4-krotnie, co zweryfikowano na podstawie zabezpieczonej dokumentacji oraz zapisów monitoringu. No i 38-latek usłyszał już zarzuty posłużenia się dokumentem tożsamości innej osoby. Grozi mu za to do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Wybrzeżu, na Warmii i Mazurach, a także na Podkarpaciu będzie od 17 do 21 stopni. Tam synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i sporo chmur. Poza tym w innych regionach Polski ciepło, na południu nawet do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci.

w sądach na Lesznie. Cztery dziewczyny mnie trzymały, wyrywały tą blachę bez znieczulenia, bez kieliszka wódki. Także to było bardzo nieprzyjemne. Jeszcze najbardziej nieprzyjemne było, jak mi ten lekarz jeden kawałek wlazł mi w nogę i on przeszedł na wylot i on mi przez tą dziurę przepchnął taką gazę z alkoholem. Te dziewczyny mnie trzymały, ja klełem i przepraszałem. No i położyli mnie tam w tym szpitalu, ale nie będę opowiadał historii powstania, ale mój heroizm może polegał na tym, że jak mnie zanieśli do szpitala maltańskiego i tam leżałem 4 dni, 5 dni, 6 dni, już zacząłem chodzić, to mówię, muszę odnaleźć moich kumpli. No i zamiast zostać w tym szpitalu, a ja polazłem na Stare Miasto odnaleźć kumpli. Ja musiałem wyjść, ale ja nie byłem na Golasa. A mnie, te dziewczyny, które mnie przeniosły z sądów tam, to też cud, bo jedna z nich mówi, przecież ja pana znam, myśmy byli na jakiejś potańcówce razem. Szybko, szybko noszę i galopem mnie odniosły, a Niemcy przyszli, czy Ukraińcy, nie wiem, godzinę potem, czy pół godziny, nie wiem. W każdym razie rozwalili cały, wszystkich tam. Polazłem na Stare Miasto, ale nie miałem się w co ubrać. Byłem na Golasa, zawinięty w koc. I poszedłem z takiej siostry zakonnej i mówię, proszę siostry, proszę mi znaleźć spodnie, koszule i buty. Ona mówi, co pan mi zawraca głowę, ja nie mam czasu, tego, taka stara baba, przepraszam, siostra. No i otworzyłem ręce i stanąłem przed nią goły absolutnie i mówię, tak mam iść. Czyli zrobił pan taki gest ekshibicjonisty. Tak. Natychmiast miałem spodnie, koszule i buty. No i polazłem na Stare Miasto, to było może względnie łatwo przejść. I dostałem się do budynku, który jest, tam był szpital, akurat obok tego miejsca, gdzie wybuchł ten czołg. Także ja nie będę panu opowiadał całego powstania, ale moje uczestnictwo w powstaniu, to było jak trochę się wygoiłem. Potem leżałem pod krzywą latarnią, a o 30 centymetrów ode mnie umierał facet spalony do połowy, bo tam na dachu jakiś gasił coś, spalił się i trzy osoby, żona i dwoje dzieci byli obok niego i płakały i tak dalej. Ja byłem o 10 centymetrów od tego faceta. Ja uciekłem z tego szpitala, no bo to było nie do wytrzymania i spotkałem Remeta Cemerskiego, naszego kumpla, bardzo wspaniałego faceta. I on mnie mówi, ja jesteśmy koło Jana Bożego. Mówię, to ja tam idę z tobą. Myśmy tam poszli, mieliśmy szczęście, bo wybuch, jak bomba jakaś, ale o 20 metrów przed nami, a jeszcze potem doszli spokojnie do Jana Bożego. Akurat tam kogoś ranili, w karotydę go chowali. Także przyjście nie było specjalnie radosne. No ale spotkałem się tam, ale nie byłem specjalnie szczęśliwy, bo kilka godzin przed tym pierwsze telefony funkcjonowały. Okazało się, że zginęło, wracając z Woli i na Żoliborzu, Olek Tyraski, że zginęło 11 moich najbliższych przyjaciół. Także to jest szok. A dlaczego oni zginęli, to ja nie wiem. I po co oni zginęli, to ja w dalszym ciągu nie wiem. Bo co oni zdobyli, to ja też nie wiem. Także to była tragiczna historia, bo piękna młodzież zginęła masowo. Także jak mnie pan pyta, czy powstanie było potrzebne, czy nie, to ja nie wiem. W każdym razie było wywołane w nieodpowiednim momencie. Ja jestem absolutnie tego samego zdania, co Iranek Osmecki, to znaczy ja nie miałem osobistego zdania, ale bratny, wtedy Mularczyk, przyjechał dwa dni przed powstaniem na Żoliborz do mnie i w rozmowie mówi, słuchaj Stasiek, jeżeli będzie powstanie, to Stalin się zatrzyma i poczekasz, aż Niemcy wykończą. To ja mówię, Roman, ty to wiesz, ja to wiem, to nasi szefowie nie wywołają powstania bez jakiejś koordynacji ustalonej z Rosjanami. No, koordynacja była niemożliwa, wobec tego powstanie było niemożliwe, bo nie było wiadomo, że nie będzie pomocy. Ale ja nie byłem razem z tymi szefami. Dla mnie, gdyby Rowecki żył, to by powstania nie było. No. Ale uczestnicy powstania, przypominając pierwszy dzień sierpnia, twierdzą, że była euforia, że Polacy byli już tak zmęczeni okupacją, że sygnał do powstania przyjęty był entuzjastycznie. Tak, tacy byli nieszczęśliwi, że trzeba było popełnić samobójstwo. Taki jest pański komentarz. Ja panu wytłumaczę, o co chodzi. Cała młodzież się przygotowywała do tej walki. To jest fakt. Wszyscy chcieli walczyć. Ja miałem szczęście, że w 1943 roku, jak się stworzył KEDYW, Janek Barszewski zobaczył, ja też, olbrzymi dym na Gniewkowskiej. I tam się paliły składy benzyny niemieckie. I to on się dowiedział, że to jego kumple z Poniatówki wysadzili tam, bombę wsadzili i spalili tysiące litrów benzyny. Tam. I on znał, wiedział, kto jest. I on się tam dostał. Mówi, dostałem się do tego. Ja mówię, człowieku, załatw mi, żeby mnie też wzięli. To trwało dłuższy czas, jakieś kilka miesięcy. Między innymi, bo nie powiedziałem dzień dobry Antkowi Wojciechowskiemu. Bo Antek Wojciechowski był ubrany jako robociarz i był jednym z bardzo dobrych członków tego. Zginął, zabity w szpitalu przez Ukraińców. Ale, bo mówi, ten ciapciach mnie spotkał na ulicy i się nie ukłonił. To chodziło absurd... o przyjęcie pana do KEDYW-u. Ja się nie ukłoniłem, bo ze względów konspiracyjnych. A on się obraził, a jak się znał Antka, to było bardzo zabawne. No ale po 4 miesiącach mnie przyjęli. Do KEDYW-u? Do KEDYW-u. I były akcje. Pierwsza akcja była na pociąg, gdzieś koło Zalesia. To się tam jechało takim krytą ciężarówką. Myśmy mieli taką ciężarówkę. Jechaliśmy tą ciężarówką aż do Zalesia. Potem szli jakąś godzinę lasem i raptem 50 żołnierzy w polskich mundurach. Ja do dziś, jak to opowiadam, to mi systematycznie, nie wiem, czy pan zna to, stają dęba włosy tutaj na... Panie tego nie mogą mieć, ale ja to mam systematycznie, jak o tym opowiadam. I potem był ten jeden pociąg, drugi, trzeci, wycedziory. Ale skąd ci żołnierze byli, niech pan wytłumaczy. Co to byli za żołnierze polscy w mundurach? To była jakaś grupa partyzancka, która była w lesie. W każdym razie to był kolosalny szok, bo to był 43 rok. No właśnie. I myśmy byli wolni. Myśmy byli nareszcie ludźmi wolnymi, myśliwymi, a nie zwierzętami, na które polują. I jak się jest myśliwym zamiast być królikiem, to jest bardzo duża przyjemność. W imieniu królika to panu mówię. Zrozumiałem. Potem trzeba było biec do tego pociągu. Ja spaliłem, nie pamiętam, jedną czy dwie ciężarówki przy pomocy butelek z benzyną i zapomniałem, gdzie jestem. Dopiero mnie kolega złapał za rękaw, zaczął mnie ciągnąć. Chodź, odchodzimy. Ja po prostu, szalałem z radości. On mnie odprowadził. Wrócili bez strat. Wszystko było okej. Okay. To była pańska pierwsza taka akcja dywersyjna? To pierwsza akcja dywersyjna, która mi zostawiła wspomnienie wspaniałe. To był 43 rok? To był 43 rok. I to potem były inne akcje, zabawniejsze, mniej zabawne. Na inny pociąg to było strasznie zimno i trzeba było leżeć i czekać, aż przyjedzie. Można było zamarznąć na śmierć. To było mniej przyjemne, ale... A co pan ma na myśli, mówiąc zabawne akcje? Bo tak, wie pan, to brzmi, w końcu ryzykowaliście życiem. No to nie o to chodzi. To nikt nie myślał o życiu. Przyjemność była, że się coś robiło, że się zabijało Niemców, że najładniejsza akcja to była na Panienkę. To była bardzo dobra akcja zorganizowana przez Jakubowskiego, przez Kazika. I bardzo dobra, akurat w dzień jego imienin. I co to była za akcja na Panienkę? To był Banszuc. Miał taki domek na środku torów kolejowych. tam gdzie jest dworzec zachodni troszkę dalej. O 2 kilometry od placu Narutowicza, gdzie były koszary żandarmerii. To była delikatna akcja. Ten domek był zbudowany po środku drutów kolczastych i ten panienka wiedział, że na niego polują. Dlaczego panienka? Bo on był bardzo ładny na twarzy. I ten, to był Niemiec? I ten Niemiec, tak. I ten Sukinsyn, mówiąc delikatnie, przebierał się za kobietę wieczorem, szedł po torach, tam gdzie kobiety i dzieci kradły węgiel z wagonów, które tam stały. I podchodził jako kobieta i otwierał ten płaszcz i serią z karabinu maszynowego zabijał kobiety i dzieci. I podobno zabił 130 osób. I był skazany na śmierć przez AK, ale on wiedział, że jest skazany na śmierć, inne grupy na niego polowały i on za każdym razem mu się udało uciec. No ale on wiedział, że on siedzi w tym swoim domku i stamtąd się nie rusza, bo tam jest bezpieczny. Więc trzeba go było tam zrobić w tym domku. No i Kazik wymyślił bardzo mądry system. Z jednej strony, tej łatwiejszej, myśmy przyjechali samochodem, ciężarówką do przedsiębiorstwa, które było po drugiej stronie torów. Tam były takie drzewa, płot, któryśmy zdemontowali i zakryli, zamknęli potem. Ale tam stała ciężarówka, jak najbliżej tego budynku. I myśmy tam byli i czekali, aż przyjdzie Janek Barszewski i Kolumb Sobieszczański i Wojciechowski będą szli torem kolejowym, dwóch w mundurach, a Wojciechowski w ubraniu jak najgorszym, jako złodziej, który kradł węgiel i tak dalej. I oni prowadzili złodzieja, panience, do rąk własnych. Szli wzdłuż tego budynku. Jak doszli mniej więcej o wtedy miejsce, to myśmy zdjęli te deski, podbiegli od tyłu. Ja znalazłem, kupiłem gdzieś, bardzo trudno to było zrobić, ale kupiłem nożyce do cięcia drutu. Przecięliśmy te druty, które otaczały ten budynek i weszliśmy od tyłu. Tyle pamiętam, że zobaczyłem przed sobą Banszusa i miałem parabellum, bardzo dobry parabellum, który mi ktoś ofiarował. To jest inna historia, pan Artysiewicz, ja zawsze o nim mówię, powiem parę słów. On mi dał ten parabellum w prezencie. Ja strzeliłem gdzieś na poziomie brzucha do tego człowieka i on zniknął. Myśmy tam zabili tych wszystkich Banszuców. Ale jeden był po cywilnemu i błagał, żeby go nie zabijać, że on nie jest Banszucem. Był telefon, on odpowiedział po niemiecku przez telefon, że panienka jest zajęty i tak dalej. Także zachował się tak, żeśmy go nie zabili i zrobiliśmy błąd, bo on poznał Kazika w tramwaju, wydał go Niemcom, Kazika aresztowali i zamordowali w okropnych, potwornie torturując podobno, na Sucha, ale on nie wydał absolutnie nic i nikogo, bo on znał wszystkie mieszkania na Żoliborzu, bo to trudno było utrzymać sekret, bo to wszyscy byli koledzy z Poniatówki, to oni się znali sprzed wojny, znali adresy przed wojną, także to nie było możliwe, żeby... Ale on nikogo, absolutnie nikogo nie wydał i ja widziałem kogoś, kto był też na Szucha i znał Jakubowskiego i widział, jak go przenosili z jednej celi do drugiej, potwornie torturowanego. Więc ja dla niego mam wielki respekt za to, że on taki był dzielny, że nic nie wydał. Przypomnijmy jeszcze raz imię i nazwisko. Kazimierz Jakubowski. Kazimierz Jakubowski. I jego żonę też aresztowali, ja nie pamiętam, jak ona się nazywała z domu. A Zosia Czechowska była w tym mieszkaniu, jak Niemcy przyszli po tym złapaniu faceta. I oni tam zaczęli robić rewizję i tak dalej, a Zosia Czechowska bardzo ostrożnie weszła do pokoju, bo ona powiedziała, że ona jest do dziecka. I weszła do pokoju, gdzie był ten chłopiec, który miał kilka miesięcy, wzięła to dziecko na ręce i wyszła z mieszkania, zeszła na parter, to były dwa piętra. Tam stał żołnierz niemiecki, ale było kilka mieszkań, to nie zwrócił na nią uwagę, bo ona poszła sobie na plac Wilsona i potem do jakichś znajomych, nie do siebie, oddała to dziecko. Niemcy potem przyszli tam do niej tam szukać dziecka, bo jakie dziecko, ona nie ma dziecka i tak dalej. No i to było szczęście, bo oni by robili presję na rodziców, że będą torturowali dziecko, jak oni czegoś nie powiedzą. Także to była bardzo odważna akcja Zosi Czechowskiej i bardzo, bardzo przydatna, bo to mogło być okropne albo dla rodziców, albo dlatego, że się załamią. Także ona uratowała sytuację w sposób znakomity. To były zresztą bardzo dzielne dziewczyny, i Zosia Czechowska, i Danusia Mancewicz. Świetne dziewczyny z Żoliborza. Pan mieszkał wtedy na Żoliborzu? Pod numerem 27 Mickiewicza, na trzecim piętrze, z widokiem na Park Żeromskiego. Od 43 roku, kiedy pan wszedł do Komendy Dywersji AK, kiedy pan zaczął uczestniczyć w akcjach, pana życie się odmieniło bardzo, prawda? No to znaczy, zrobiło się ciekawsze. Ja przed tym coś tam robiłem. Robiłem, zapisywałem znaki na ciężarówkach, roznosiłem biuletyn informacyjny. Pamiętam, miałem satysfakcję, bo przed 43 rokiem minęło sporo czasu i było, ja wiem, 20 stopni, 30 stopni mrozu, a ja roznosiłem te biuletyny i szedłem pod wiatr i miałem satysfakcję wykonywania obowiązku wbrew sytuacji takiej atmosferycznej, potwornej, co sobie mówiłem, a ja idę, muszę tam dojść. Także ja byłem smarkacz, no miałem 16 lat, potem 17. Przed tym uniknąłem Oświęcimia, bo byłem w tym samym łapance, co Bartoszewski i Pilecki na Żoliborzu. Pierwsza łapanka, nikt nie wiedział, co to jest. A mnie złapali, ja wyszedłem, bo to był pierwszy rok szkoły chemicznej, ja się zapisałem tam i mówię, ludzie szli ulicą i Niemcy nie pozwalali przejść na drugą stronę. Jechały ciężarówki z ludźmi. Myśmy z mamą mówili, to pewnie przewożą jakieś więzienie. Nikomu nie przyszło, że robią łapankę. Ja poszedłem dalej, hende hoch, na placu inwalidów. Siedziały setki mężczyzn na ziemi, takie w kółka. Ja nie wiem, czy to było liczone, czy nie, ale około tych 20, 30, 40, nie wiem, stali Niemcy dookoła z karabinami maszynowymi. A potem nas prowadzili na plac Wilsona, gdzie było 10 ciężarówek i trzeba było stać w ogonku i pokazać po trzech i pokazać papier. Ja miałem papier, jak to się nazywa, zapomniałem, Komitet Pomocy, Opieki, coś takiego. To mało interesujące dla Niemców, do samochodu. Siadam do samochodu i siedzę. I raptem przychodzi jakiś oficer. Patrzy na ten samochód, pokazuje mojego sąsiada, ile on ma lat. On, tam ktoś tłumaczy, że on ma 16 lat. Raus. A ja siedziałem obok niego, miałem 17, ale mówię, jak ja powiem, że mam 16, to mam 17, a jak powiem, że mam 17, to może jest za dużo. Ale mówię, mniejsze ryzyko jest powiedzieć prawdę, to mówię, ja mam 17. Jakiś pan to przetłumaczył, ten mówi raus. Usłyszałem, powiedział tego żołnierza, 18 lat, 17, 16 za młodzi. No i mnie wypuścili. I to było jedno z moich tysiąca szczęść. Bo gdyby koło mnie siedział starszy pan, to on by na mnie nie zwrócił uwagi. Nie wiem dlaczego, ja też nie wyglądałem staro, ale może nie tak młodo jak ten chłopak obok. A starszy pan byłby starszy pan, to nie byłoby tego incydentu i ja bym pojechał do Oświęcimia. Mnie puścili do domu. Ja mówię panu, ja miałem szczęście za szczęściem przez całą okupację, a przez powstanie szczególnie. Wróćmy, panie Stanisławie, do tego 43 roku. Jest pan w Kedywie, uczestniczy pan w bardzo odważnych akcjach dywersyjnych. Ma pan poczucie wolności, jak pan powiedział. Już nie jest pan królikiem, do którego strzelają, to pan strzela do Niemców. Naturalnie. Jest wiosna 1944 roku. Uważacie wśród inteligentów żoliborskich, że powstania nie będzie, bo nie ma ono sensu. No myśmy nic nie rozważali, że tak powiem, na ten temat, tylko że przyszedł do mnie bratny, nie wiem, że już opowiedziałem. Mówił pan i tak. Powiedział, że przecież to, Stalin nie wejdzie. Ale ja mogę panu powiedzieć rzecz, o której naturalnie nie mówiłem w czasach. Myśmy mieli rozkaz, nasza grupa, KDW, zdobycia stawek. Potem pójścia do Warszawy centrum i tam być grupą specjalną dla szefa powstania. Myśmy mieli rozkaz, że jesteśmy grupą specjalną do dyspozycji Montera. Gdyby tak było naprawdę, to bym z panem nie rozmawiał. On wysyłał ludzi na pewną śmierć, także z nas by nikt nie został. Ale na szczęście droga była zamknięta. No i posłali nas ze stawek, któreśmy zdobyli. Ludność cywilna ze Starówki niosła worki żywności do Starego Miasta i dzięki temu Stare Miasto nie umarło z głodu. A myśmy poszli na Wolę, też pomysł, mieliśmy zamknąć drogę Niemcom ze wschodu na zachód. Jak to można było wyobrazić? Niemcy musieli mieć drogę ze wschodu na zachód. Niemcy mieli siłę, broń. Myśmy mieli zdobyć koszary żandarmerii. Jak zdobyć koszary żandarmerii przy naszych środkach? Nas było 40. Stasinek przy tej okazji stracił wzrok, Stasinek Sosabowski. Ja byłem ranny. Cała historia została, że tak powiem, zakończona klęską, bo grupa harcerzy miała zdobywać ten kościół Świętej Sofii i nie zdobyli kościoła Świętej. Było wykluczone, żebyśmy zamknęli drogę wschód-zachód w Niemców. Oni mieli większe środki i mogli nas wszystkich wykończyć bardzo. No myśmy tamtąd wrócili, ale ja, jak panu mówiłem, przyjechałem tym wzdłuż Leszna do szpitala, ale inni wracali drogą przez stawki. I tam zginęło 5 czy 6 najbliższych moich kumpli, między innymi zastępca naszego szefa Wiwatowski, któremu urwało 2 nogi, który umarł tam. Myśmy mieli po końcu zwycięskim powstania wrócić żywi, jeśli byliśmy żywi, wrócić na Żoliborz, schować broń do skrytki i być cywilami, którzy nie brali udziału w powstaniach, do dyspozycji pod okupacją sowiecką. Ja o tym wiedziałem na moim poziomie, bo ja wiem, zastępca dowódcy plutonu, coś takiego. To NKWD o tym nie wiedziało? Na pewno wiedziało. A kolega Stalin nas nie lubił, a tego rodzaju informacje to nie były zrobione po to, żeby mu nas kochał. No więc w Rosji nie wiem ile setek miast zostało zniszczonych. Co jemu zależało na tym, żeby Warszawę ochronić od zniszczenia albo ruch oporu Polski, o którym on wiedział tego rodzaju rozkazy, bronić? Było wiadomo, co było w Wilnie. Nasi oficerowie, nasi szefowie wiedzieli, co się działo w Wilnie. Dlaczego on miał nam pomagać? Po Katyniu on oświadczył, że polski rząd w Londynie jest faszystowski. Wobec tego ipso facto myśmy zostali faszystami. Wobec tego faszystom on nie będzie pomagał. I ja zawsze mówię, że to był drugi rozdział współpracy hitlerowsko-stalinowskiej. No ale pan był w środku, pan był młodym człowiekiem z bronią w ręku, który walczył z Niemcami. Ale ja nawet jednego Niemca nie widziałem, no. Bo ja byłem w szpitalu. Co widziałem, to widziałem ten czołg, który wybuchł, ten potworny czołg, o którym wszyscy teraz wiedzą. Ja byłem w szpitalu na pierwszym piętrze, jeden, jedyny ranny. I w tym momencie straszny wybuch, sufit mi spadł na łóżko, ale nic nie myśli. Ja biegnę do okna i nie mówię, co widziałem, bo czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem i nie zobaczę. To była masakra. No, nie chcę mówić o tym, bo to za okropne. Ale 300 osób było zabitych albo ciężko rannych. Więc ja, od tego wybuchu? Tak. Ja zszedłem na dół, znaczy wylazłem z łóżka, kulałem, ale ludzie mnie pytali, niech pan odszuka moją córkę, niech pan odszuka moją żonę, a tam odszukać nikogo nie można było, a tych trupów i trupów zmasakrowanych, to nie normalnych trupów, tylko jakieś takie, coś wisiało na balkonie, to coś okropnego. Byłem, to było przy ulicy Kilińskiego? No gdzie wszyscy wiedzą, no, koło podwala na Kilińskiego, a ja byłem w szpitalu, który był, akurat okno wychodziło na miejsce, gdzie wybuchł ten czoł. Także ja byłem, że tak powiem, nieranny, ale przy oknie, skąd mogłem widzieć, co było na dole. Tak. To było coś potwornego. Ale ja nic nie robiłem, tylko pomagałem trochę tym rannym i tak dalej. I potem odnalazłem kumpla i wróciłem do oddziału, bo po jakimś czasie te rany się mniej więcej zagoiły, ja kulałem i tak dalej, ale wróciłem do oddziału, no i byłem na starówce, ale też ani jednego Niemca nawet nie widziałem. Widziałem jednego na Zakroczymskiej, mieliśmy zdobywać ten pałac, który tam jest i idziemy tam w stronę tego pałacu, a tu wyskakuje facet z miotaczem ognia. I ja byłem, ja wiem, o 3 metry, więc mnie spalił. I on naciska na ten, ogień wybucha i w tym momencie jest wiatr, który ten ogień przerzuca na niego. I on sobie siebie spalił, a mnie się nic nie stało. Kolejny raz szczęście. Ja mówię panu, że ja miałem szczęście zupełnie niezrozumiałe. A jak było z tym przejściem słynnym przez Ogród Saski na Starówkę? To znowu inna historia, inny absurd. Ktoś, ale to musiał aprobować pan Monter, zdecydował, że Stare Miasto przejdzie do Śródmieścia. I miał taki cały plan ataku, podobno niezupełnie absurdalny, że to będzie tam przez Hale Mirowskie jakieś tego. Ja tego planu nie znam, ale wczoraj mi tam ktoś tłumaczył, że to nie było całkiem bez sensu. Ale Stare Miasto przejdzie do Śródmieścia. Ja mówię, nawet gdyby przeszło, to było bez sensu, bo to było 20 tysięcy ludzi, coś w tym rodzaju, które by przyszło do Śródmieścia. Tu były hotele gotowe, czy szpitale gotowe. Co tu było? Czy to było jedzenie dla tych ludzi? Nie było nic. No. To po co oni tu przychodzili? No, jeszcze te oddziały zbrojne, to ja rozumiem. Ale całe szpitale miały na nosach przenieść. No, jak to można było pomyśleć, że to się uda? Może ten facet czytał Biblię i o Morzu Czerwonym, ale Niemcy nie czytali Biblii najwyraźniej. Bo jak myśmy zaatakowali, to od strony Placu Bankowego zamiast pomocy to był karabin maszynowy, który strzelał bez przerwy wzdłuż Senatorskiej, a nasi kumple z Zośki byli w kościele świętego Antoniego. I Morro z Zośki przebiegł przez ulicę, żeby nam pomóc przejść. Był bardzo dzielny. Potem miał przestrzelony nos i mimo tego działa jakby nigdy nic, a to musi bardzo boleć. Ale przejście było trudne, bo walił karabin maszynowy bez przerwy wzdłuż Senatorskiej. Ale ktoś miał pomysł, żeby rzucić dwie Filipinki, to takie bomby, które wybuchają, jak się dotykają do fabrykacji lokalnej. Myśmy rzucili te Filipinki i ten facet przy tym karabinie maszynowym raptem powiedział, co się dzieje? On nie zrozumiał, co się dzieje i zatrzymał strzelanie. Myśmy przebiegli na drugą stronę. No ale potem ja byłem na takim podwóreczku niby pilnować, tam nie było Niemców, ale tam byli gdzieś Niemcy albo Ukraińcy, nie wiem kto. I byłem z moim kumplem lekarzem siedział pod strzelnicą, więc myśleli obaj, że tak nie bez strzelą, ale oni byli na dachu czy gdzieś, ja nie wiem gdzie. Raptem ja widzę, że on na czworakach ucieka, a temu wchodzą kule w głowę. Widziałem, jak te kule tak poruszały skórę. No i naturalnie umarł w kościele, a ja stałem w drzwiach takich i próbowałem strzelać z Thompsona, który mi się zaciął. I nie wiedziałem, do kogo mam strzelać, bo nikogo nie było widać. I w tym momencie dostałem kulą, ale znowu szczęście, bo o centymetr na prawo, może dwa centymetry albo nie wiem, w każdym razie nie w kość biodrową, tylko w mięso. I to mi zrobiło takie dwa tunele w pośladkach, ale też leżałem koło umierającego mojego kumpla. Leżałem obok niego na takich systemie do noszenia trumień i czyściłem parabellum, myśląc, że jak Niemcy wejdą, to strzelę do jednego, do drugiego się zastrzelę, bo słyszałem, jak po drugiej stronie ulicy Niemcy zabili chłopaka, chyba go kopali nogami i tak, bo nawet nie strzelili, tylko on straszliwie krzyczał, więc ja myślałem, że trzeba się zastrzelić, bo inaczej to mnie będą torturowali. Ale raptem mówią o 6 rano, wstajemy, idziemy. No to ja wstałem, okazało się, że mogę iść. Gdyby to było centymetr dalej, gdyby dotknęła ta kula kość, to już by pan mnie nie widział, ale bym umarł na dobrym miejscu do noszenia trumien, to było ładne miejsce. Ale że się pan nie wykrwawił, czyli te rany jednak zatamowała się ta krew. Nie krwawiło strasznie, tak ja leżałem na tym do noszenia tego, to by mnie tam dobili, ale umrzeć w kościele na systemie do noszenia trum, to jest elegancko. No. Ale nie umarłem, jak pan widzi, tylko poszliśmy razem wszyscy do domu, to był chyba jakiś pałac, nie wiem, czyś Zamojskich, czy czyś. To taki budynek, jedyny budynek, który dochodził końcem do Parku Saskiego. No i żeśmy tam przeleżeli od 6 rano do 9 wieczorem. Z tym, że nie można było być w piwnicach, bo Niemcy rzucali tam, nie wiedzieli, gdzie my jesteśmy, a na wszelki wypadek tam rzucali granaty. Ja nie mogłem siedzieć, musiałem leżeć na brzuchu, ale nie było co pić, nie było wody, a temperatura tam wynosiła, nie wiem, czy 40, czy 50 stopni, bo mury były jeszcze ciepłe od pożaru, a na dworze było 30 stopni. Także tam był kurz, gorąco i cisza, absolutna cisza. Tam był jeden ciężko ranny, którego na jego własną prośbę dobili, bo no on nie mógł ani iść, ani... To była straszna sytuacja, ale myśmy wytrzymali, aż się zrobiło ciemno. I jak się zrobiło ciemno, myśmy wyszli okienkiem do Parku Saskiego i trójkami, myśmy poszli w stronę Królewskiej, z tym, że ten, który szedł na czele, mówił po niemiecku bardzo dobrze, a reszta była ubrana w panterki, któreśmy zdobyli 1 sierpnia. Gdybyśmy nie mieli tych panterek zdobytych 1 sierpnia, to by żywa dusza nie przeszła, ale tak to szedł niemiecki oddział, no to niemiecki oddział w niemieckim okupowanym parku, no to normalne. A żeśmy doszli do Marszałkowskiej, do przedłużenia Marszałkowskiej, tam był żołnierz Halt, hasło. Ten, co mówił po niemiecku, mówi, jakie hasło? My idziemy do ataku na Polaków, to hasło jest z drugą stronę, ale jak się idzie do ataku, to nie ma hasła. Mój Jawol i nas puścił tam, taka była płot taki, ale ten płot był zwalony. Myśmy przeszli, zaczęliśmy krzyczeć, nie strzelać, starówka i tak dalej, myśmy dobiegli tam. No i strzelili jeden raz, zabili jednego. No potem ja byłem niezadowolony, bo nie zapytali, czy są ranni, czy coś, tylko nas ustawili w szeregu i kazali nam śpiewać Boże coś polskie, czy coś w tym rodzaju. Ja byłem wściekły, bo mówię, do jasnej cholery, ja 3 dni jesteśmy w walce, zakurzeni, zmęczeni, wykończeni, oni nam tu każą śpiewać, nie pytając, czy jest ktoś ranny, tylko bo no, dośpiewałem do końca tą, nie? I mówię, ja jestem ranny. No i mnie zanieśli do PKU. Do siedziby banku. Szpital Maltański został przeniesiony do PKU. I te wszystkie pielęgniarki, które się mną zajmowały, mnie poznały, więc bardzo, bardzo się zaczęły mną opiekować. Myśmy byli w strasznym stanie, bośmy byli brudni, zakurzeni od 3 dni, bez przerwy w walce, bez spania, bez niczego, wykończeni całkowicie. One mnie wymyły, wyczyściły tego, ale ja byłem zmęczony do tego stopnia, że całą noc nie przespałem. Przekroczyłem jakąś granicę. No ale potem jakoś powoli, powoli zacząłem dochodzić do siebie. Żeśmy zauważyli różnicę między Śródmieściem a Starym Miastem, bo w Śródmieściu były domy z oknami, a na Starym Mieście domy były do kolan albo trochę wyżej, ale te, które się spaliły, to były te takie wysokie. O żadnych alarmach nie było mowy, a tu raptem powiedzieli, idziecie do jakiejś tam jednostki opowiadać o Starym Mieście. No idziemy, tam nas było 3 i siedzimy tam i raptem coś wyje. A na Starym Mieście nie było mowy o żadnych alarmach, bo bomby spadały jak chciały i te krowy spadały jak chciały i nie było żadnych alarmów, ani był odpoczynek i pierwsza linia, ale to bardzo było podobne, bo bomby spadały tam, gdzie chciały. No i w tym momencie raptem jest ten jakiś alarm, jakiś coś wyje. My nie wiemy, co to jest. I raptem jesteśmy sami, bo była druga piwnica w tym sklepie. Rozkaz do skrytki. A my 3 na tej pustej sali. No i oni powoli wyleźli, no trochę zawstydzeni i tak dalej. I tu ja mówię, że ludzie, którzy byli w powstaniu, tak jak ja, na Starym Mieście, no najpierw na Stawkach, na Woli, gdzie było niezdrowo, potem z powrotem na Starym Mieście przez cały miesiąc byłem na Marszałkowskiej w szpitalu. I ktoś na nieszczęście przyszedł i mówi, słuchaj, trzeba, żeby ktoś poszedł z was na Czerniaku, bo wszyscy inni byli na Czerniakowie, na odpoczynku, bo tam zielono. No. Idź tam, bo tam są pomidory, to ci się rany będą goiły i tak dalej. Ja kiepsko chodziłem, bardzo kiepsko, bo były jeszcze rany, miałem te pierwsze rany i drugie rany, ale chodziłem. No. No to on mówił, idź na Czerniaków i tam zobaczysz, że są pomidory, to ja idę na Czerniaków. Poszedłem tą drogą, w ogóle się niczym nie zajmowałem. Poszedłem tam, tak jakby przed dzisiaj Marszałkowską. Poszedłem sobie, nikt do mnie nie strzelał, ja ledwo łaziłem, ja nie wiem jakim cudem, nie zastrzelili mnie, ja nawet nie pomyślałem, że to niebezpiecznie, nie wiem dlaczego. No, dolazłem tam, znalazłem moich kumpli, oni mówią, po co się tu przylazł? Ja mówię, no, podobno pomidory, jakie pomidory, nie ma żadnych pomidorów. No idź, znajdź sobie jakiś pokój gdzieś w jakimś domu i idź tam i odpoczywaj. A tam poszedłem, zacząłem odpoczywać. Tam było ciekawie o tyle, że przyszedł do mnie ksiądz. Potem się dowiedziałem, że to był ksiądz warszawski. I żeśmy mieli 2-godzinną dyskusję na temat egzystencji Pana Boga. No, z tym, że w pewnym momencie on nie nawrócił, nie udało mu się, ale w pewnym momencie ja mówię, proszę księdza, czy powstanie ma kapitulować? Nie, to nie możemy kapitulować. Ja mówię, no to jak powstanie nie może kapitulować, to dlaczego ksiądz chce, żebym ja kapitulował? Ja zostaję przy moich opiniach, ksiądz przy swoich, a ja nie kapituluję. No i takeśmy się rozstali. Ja nie wiedziałem, kto to był. Dopiero po latach się dowiedziałem, że to był ten sławny ksiądz warszawski, ale nawet ksiądz warszawski mnie nie nawrócił. No ja byłem bardzo pobożny do 17 roku życia, ale to się skończyło na takiej scenie, którą mogę panu opowiedzieć. Byłem na wiadukcie nad dworcem gdańskim. Pod wiaduktem stał pociąg, naładowany Żydami, ale tak naładowany, że ja nie wiem, ale było widać, że oni tam byli ściśnięci i było widać takie oczy, ręce przy takim okienku i tam krzyczeli Waser, Waser, cały wagon krzyczał, a ja widziałem tą twarz, Waser, Waser, a przed tym wagonem stał Niemiec i on słyszy te Waser, Waser i reaguje na to, idzie do dworca, a ten między wiaduktem a dworcem to jest ze 200 metrów. On idzie aż do dworca, napełnia kubeł wody, ja widzę to z tego wiaduktu, było 2 metry. Widzę, on napełnia cały kubeł wody, to jest 20 kilo i niesie to do wagonu. Ja mówię, jak on im da pić, jak oni są zamknięci w tym wagonie. A on wcale nie chciał im dać pić. On przed tymi oczyma faceta, który umiera ze spragnienia, powolutku wylewa ten kubeł wody na ziemię. No ja nie mogłem nic zrobić, ja bym go zabił z całą przyjemnością, ale ja byłem o 2 metry, nawet nie 2 metry od niego, ale co miałem zrobić? No, i on, sadysta, i on wylał ten kubeł wody, to ja mówię, Pan Bóg nie egzystuje. Panie Stanisławie, dziękuję za te opowieści. Jeżeli Państwa zainteresowała opowieść pana Stanisława Likiernika, to proszę sięgnąć do książki Made in Poland. To jest zapis pańskiej rozmowy z Emilem Maratem i Michałem Wójcikiem. Ta książka w ubiegłym roku się ukazała. A ja pan powiem, teraz dlaczego dostała to się nagrodę nazywa... historyczną polityki. Ja pan powiem, dlaczego to się nazywa Made in Poland, bo ja osobiście nie lubię mieszanin Lang. Ale jak chciałem to nazwać zrobiony w Polsce, to miało taki może seksualny charakter, także wolałem, żeby to było Made in Poland. Tę książkę mogą Państwo przeczytać. Jak mówię, dostała ostatnio Nagrodę Historyczną Polityki 2015. Bardzo panu dziękuję za te wszystkie opowieści. Jeszcze raz wrócę do tego, o czym pan powiedział, że kiedy dotarliście na miejsce i śpiewaliście razem tę kościelną pieśń, to pan mówił, że był pan ranny i raczej oczekiwał pan zupełnie czego innego. I teraz, kiedy są obchody kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, pana także drażnią te obchody. Tak. Podejście do powstania jest, jeszcze to dodam, jest różne, nasze i tych, co przygotowywali jakąś akcję, ale nie mieli tej akcji. Myśmy od 43 do 44, przez rok, półtory roku, mieli akcje zbrojne, akcje na panienkę, rozmaite inne akcje na pociągi i tak dalej. Myśmy się wyżywali i wyżyli. Nam nie była potrzebna ta akcja zbrojna Inni, ja bym był w tej samej sytuacji, gdyby nie to, że dostałem do KDW, czekali na powstanie, czekali na akcję zbrojną, czekali, żeby coś robić. Zrobili to powstanie, no doszli do tego momentu, że mogli działać zbrojnie i tak dalej. Z tym, że w Śródmieściu nie było bombardowań samolotów, o ile wiem, bo domy stały, więc przypuszczam, że no oni bronili tego Śródmieścia dookoła. Myśmy już coś robili, a ci, co czekali, żeby beje, no to dla nich to było. Jeżeli się dostali do Śródmieścia, gdzie była Poczta Polowa i cholera wie co, i Akademia Ku Czci, to, no to ja nie mówię, że Śródmieście było w porównaniu do Czerniakowa i do Starówki, to było zupełnie co innego. Nie lubi pan tej celebry, tego świętowania? Nie lubię, bo ja nie wiem, co my celebrujemy. No celebrujemy wasze bohaterstwo. Celebrujemy jakie bohaterstwo? Setki tysięcy ludzi, którzy oddali życie. Ja nie znoszę słowa bohaterstwo. Ja mam taką definicję bohaterstwa. Jak pan idzie ulicą i widzi pan kogoś, kto się pali i rzuca się pan do palącego się domu, żeby wyciągać ludzi, to pan jest bohaterem. Jeżeli pan idzie ze swoim dzieckiem i pańskie dziecko jest w niebezpieczeństwie i pan ryzykuje życiem,